Okay. Yes. Oké. Dan wil ik graag het woord geven aan David. Ja, lieve mensen, ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan ook zonder de toeters en de bellen. We leven in een wereld waarbij het nieuws ons zwaar valt. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar af en toe zet ik de tv aan. En dan komt er weer iets uit de Verenigde Staten en dan voel ik me verdrietig. En klein en wanhopig. En soms voel ik me ook machteloos. Maar op dat soort momenten, ik denk dat jullie die momenten ook kennen, moeten we terug naar onszelf en onze eigen basis. En dan moeten we denken, wacht even, maar waar sta ik ook wel weer voor? Wat zijn ook meer mijn waardes? Wat kunnen we met z'n allen nou wel doen? En we zijn er niet alleen. We staan niet alleen, want het verzet groeit. Kijk naar hier, kijk naar wat we hier doen, maar kijk ook naar Minneapolis, naar No Kings, naar de Grammy Awards, naar CNN. Naar steeds meer landen die zich openlijk uitspreken tegen de zogenaamde Vredesraad, het nieuwe speeltje van Donald Trump. En Nelson Mandela zei ooit, it seems impossible until it's done. Even vrij vertaald, het is moeilijk om een betere wereld te maken, maar het kan wel. En zolang wij de moed hebben om ons te verzetten tegen alles wat fout is. En zolang wij de moed hebben en de kracht hebben om samen te komen en solidair te zijn en ons uit te spreken, dan komen we een heel eind. En solidariteit, lieve mensen, solidariteit is niet een natuurgegeven, dat is iets wat wij kiezen. Dat is onze keuze. En daarom is het ook zo belangrijk dat we niet wachten. Niet wachten op een beter moment, niet wachten op iemand anders, niet wachten op onze nieuwe regering. Het moment is nu. Wij zijn het moment. En als wij die moed vinden om die mooie wereld te maken, en dat kan hè, want de wereld kan eerlijker, de wereld kan rechtvaardiger, de wereld kan beter met mensenrechten en met de verdeling over ongelijkheid. Als we dat willen bereiken, dan moeten we die moed hebben om ons uit te blijven spreken. Dan moeten we de moed hebben om solidair te zijn. En als we in die droom geloven, en als wij ons daartoe zetten met z'n allen, dan is dat helemaal geen verre droom. Dan is dat helemaal geen illusie. Dan komt die betere wereld elke dag dichterbij. Stap voor stap voor stap. En dan hebben we Trump en zijn Vredesraad echt niet voor nodig. Wij doen het samen, want wij zijn solidair. Voorwaarts. Dat is wat ik jullie wil meegeven. Mooi.